الباب 105، باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما اذا اكل في جماعه الا باذن رفقته۔ جب چند افراد مل کر کھا رہے ہوں تو ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کھجوروں یا اس قسم کی دیگر چیزوں کو دو دو اکٹھا کرنا منع ہے۔ عن جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه۔ متفق عليه۔ حضرت جبلہ بن سحیم بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت میں قحط سالی کا شکار ہو گئے تو ہمیں چند کھجوریں دی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمارے پاس سے گزرے تو ہم کھجوریں کھا رہے تھے، فرمانے لگے کہ دو دو ملا کر نہ کھاؤ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ملانے سے منع فرمایا، اور فرمایا مگر یہ کہ آدمی اپنے بھائی یا ساتھی سے اجازت لے لے۔ بخاری و مسلم۔